राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 अगस्त 1995 को लगभग सायं 5 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। नाम की अपार महिमा है। कल भी मैंने कहा था कि गोस्वामी जी जो राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं उनके लिए भी गोस्वामी जी कह देते हैं, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। हमारे सरकार भगवान राम नाम का गुण गा नहीं सकते। अर्थ क्या हुआ? नाम की महिमा कहने में हमारे सरकार भी असमर्थ है। कैसे यह भगवान असमर्थ है? हाँ, कैसे भी भगवान तो सर्व समर्थ करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ होते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान के नाम में की महिमा कह नहीं सकते? कभी नाम की महिमा नहीं कह सकते तो ये भगवान की कमजोरी नहीं है, ये भगवान की सर्वज्ञता है। कभी सर्वज्ञता कैसे हुई कि नाम की महिमा अपार है, हद नहीं है। हद हो और कोई हद न जाने तो अज्ञ होता है। अपार महिमा है, राम से अधिक राम, राम जी से अधिक राम का नाम है। भगवान के भक्त हैं और भगवान का नाम भगवान से अधिक है। राम एक तापसती है तारी नाम कोटि खलकु मति सुधारी। राम एक तापस तीय तारी, राम एक तापस तीय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, नाम ने कोटि करोड़ों खल दुष्ट उनकी बुद्धि कुमति उसको सुधार दिया। राम जी ने क्या किया कि एक अहिल्या जो पत्थर बनी थी वो भी ऋषि की स्त्री थी, ऋषि की अर्धांगना पवित्र थी, उसका उद्धार किया। नाम ने करोड़ों दुष्टों की खोटी बुद्धि का उद्धार किया। खोटी बुद्धि का सुधार करने पर संत महात्मा हो जाता है, अनेकों का कल्याण कर दे। इतनी राम से अधिक महिमा है। निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप है, मोरे मत मन नान दुहूते। ये नाम बड़ दुहूते, राम यह सगुण रूप और निर्गुण रूप, इन दोनों से बढ़कर भगवान का नाम है। इस नाम की महिमा अपार है। नाम के रहते हुए लोग नरकों में जाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। नाम ने नाम में वागस्ती वशवर्ती सुरभम भगवन नाम वागस्ती वशवर्तिनी, भगवान का नाम सुरभ कल मैंने कहा था। पर जिह्वा अपने मन बस में है, अपने मुख में, तो भी लोग नरकों में जा रहे हैं, ले नहीं रहे। रामधनी चौड़े पड़ी सबके लिए खुली, कोई किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन यहूदी कोई काम हो, भगवान का नाम लेने वाला का उद्धार हो जाता है। ऐसी विलक्षण नाम की महिमा है, वो भी नाम की महिमा अपार असीम है। इसका भगवान नाम कौमुदी एक संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें विस्तार में लिखा है, इसको बड़ा शास्त्रार्थ है, बड़ी गहरी बात है। नाम की महिमा हर समय है, वो नाम की महिमा कलयुग में विशेष है। अनंत युगों की महिमा राम की नाम की है, अपार असीम महिमा है। चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम की महिमा है। कलयुग आने पर जितने धर्म कर्म थे उन संपूर्ण का सार नाम में रख दिया। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति स्तर पात्र स्मरण नियम निकाल नियम नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम में भगवान ने अपनी सब शक्ति रख दी। ऐसा भगवान नाम कलयुग में कलि विशेष, कलयुग में महिमा विशेष है। और कलयुग में भी अंतकाल में नाम लिया जाए उसकी बहुत ज्यादा महिमा। आप ध्यान दे के सुने, एक बात बताऊं आपको। भगवान ने जीव को मानव जन्म दिया, तुम अपना उद्धार कर ले, कल्याण कर ले, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही ये मानव जन्म है। भोगों के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं, मान बढ़ाई आराम सुख भोग के लिए नहीं, केवल अपना उद्धार करने के लिए भगवान ने शरीर लिया। उसने भजन नहीं किया। अंतकाल में भगवान का नाम आ जाए तो अंतकाल में कैसा ही पापी हो, अंतकाल में नाम आने से कल्याण हो जाता है। कारण क्या है सो ध्यान देकर सुने। भगवान ने कहा कि मैंने जीव को मानव जन्म दिया उसके उद्धार के लिए, और जीव ने अपने उद्धार के लिए मानव जन्म स्वीकार किया, और अंतकाल आ गया और मरने लगा, तो भगवान कहते हैं कि मेरा मनुष्य जन्म देना और तेरा मनुष्य जन्म लेना दोनों की फजीती हो रही है। मैंने उद्धार के लिए किया, तेरे नरकों की तैयारी कर रही, 84 लाख की तैयारी कर ली, महान दुखों की तैयारी, तो अब भी तू नाम ले ले अंतकाल में, तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी। मेरा मनुष्य जन्म देना और तेरा मनुष्य जन्म लेना, तो अंतकाल में तू एक नाम ले ले तो भी मैं कर लेगा, तेरी मेरी इज्जत है, नहीं तो फजीती है तेरी और मेरी दोनों को। मनुष्य जन्म दिया तेरे को उद्धार करने लिए, तेने किया नहीं तो मेरा जन्म देना निष्फल हुआ और तेरा जन्म लेना निष्फल हुआ। इस वास्ते नाम की महिमा अंत में बहुत विशेष लाभ देने वाली है। अंतकाल माम एव, भगवान के अंतकाल में भी मेरा नाम ले तो बेड़ा पार हो जाए। और पहले से लेते हैं सादर सुमरण जे नर कर ही तो भगवान यदि गोप देव तर ही, आदर सहित नाम लेते कैसे क्या हो। अभी बताया ना तिरस्कार से मस मसूरी कहते हुए, नकल करते हुए, श्रद्धा हेल दवा ऐसे भी नाम दिया था, तो वो गोविंद नाम ग्रहणम अशेष आगत संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए। एक प्रार्थना करता हूँ इस बात को लेकर, भाइयों सब बहनों से और भाइयों से, किसी की भी मृत्यु होती हो तो भगवान का नाम सुनाना, बड़ा भारी पुण्य है, उद्धार हो जाएगा। कैसा ही प्राणी हो अंत में भगवान का नाम सुना दो तो, कोई ज्यादा बीमार हो उसके बाद नाम का उसको सुनाना चाहिए, नाम के सुनाने का प्रबंध करना चाहिए। कलकत्ता में ऐसी आर्तों के लिए एक मीटिंग बनाई हुई सभा है। कोई ज्यादा बीमार हो तो खबर कर दो, गोविंद भवन से आदमी चले जाते हैं। रात और दिन ऐसी सभा बनी हुई है, सबने अपने नाम लिखाया है कि इस वक्त मैं नाम सुना सकता हूँ आठ पहर, और वो सूचना कर देते हैं, उसके पास में नाम जप करते हैं और बीमार की सेवा करते हैं, घर वालों की भी सहायता करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, और वहाँ कुछ खाते पीते नहीं, लेते नहीं। इस तरह से आपके भी शहर में अगर आप उचित समझें ऐसा याद रखें। बहनों माताओं से कहना है कोई बीमार हो तो उसको नाम सुनाओ, बड़ी भारी महिमा है। आप अंधकार में एक को भी नाम सुना दें, उस एक का भी इतना पुण्य होगा कि आपका जन्म सफल हो गया। अरे भाई रोटी हमारे को मिली, हम खा ले हमारे पेट भरे, और कोई दूसरा आ जाए तो दूसरे को खिला दे उसका पेट भर जाएगा, तो अपने पेट भरने की अपेक्षा उसका ज्यादा पुण्य है, बहुत पुण्य है। भोजन तो सब करते ही है, पर भूखा रहकर भोजन कौन करता है, दूसरे को कराने वाले उसका पुण्य बहुत विशेष। इस वास्ते किसी का भी आपने अंतकाल में नाम लेकर कल्याण कर दिया तो आपका जन्म सफल हो गया। एक प्राणी की मुक्ति के लिए मानव जन्म मिला और किसी दूसरे की मुक्ति कर दी तो एक जीव की मुक्ति के लिए मिला हुआ मानव जीवन सफल हो गया। इस वास्ते सदा याद रखो। जमराज ने दूतों से कहा है कि जहां नाम का उच्चारण हो वहां मत जाना, यही काशी खंड में आया है, विष्णु पुराण में आया है, कई जगह ये प्रसंग आया। अंतकाल में जमराज के दूत जाए तो मेरी फजीती होगी, भगवान का नाम लेने के पास मत जाना। तुम्हारे साधुओं ने तो एक जगह बात है, बिल्ली के पीछे कुत्ते भागे, उन्होंने बिल्ली को पकड़ लिया। हमारे अमृत राम जी हमारे गुरु भाई थे, भागे छुड़ाया, वो जितने जो ऐसे नष्ट कर दिया, बिल्ली मरणासन्न हो गई, उसको ले जाकर बैठा दे, नाम सुनाते रहे गंगा जी किनारे, तो उस गंगा जी की प्रवाह कर दिया। तो पशु पक्षी को भी नाम सुनाओ, गाय घोड़ा गन आदि पशुओं को भगवान नाम सुनाओ, कुत्ता भी मरता हो तो भगवान नाम सुनाओ, और मनुष्य तो विशेष अधिकारी है ही। इस वजह भगवान के नाम सुनाने की आप चेष्टा रखो। इतने भाई बहन बैठे हो, किसी की भी मृत्यु हो तो नाम सुनाना शुरू कर दो, गीता सुनाना शुरू कर दो। एक लोगों को वहम है कि गीता सुनाते बस अब मर जाएगा, गीता सुना मर जाएगा, तो गीता जहर नहीं है। आपको झाड़ा लग जाए, बुखार आ जाए, तो आपको गीता सुनाओ भाई, तो गीता सुने आप नहीं मरोगे, तो लोगों को वहम मिट जाएगा। मेरी तो हालत में मैंने नाम सुना है, बुखार आया है उस समय नाम सुना है, और बुखार आता हूँ गीता सुनाओ, नाम सुनाओ, और मेरी गीता याद, मैं पाठ भी करता हूँ गीता जी का, नाम भी सुनता हूँ। कलकत्ता में मैं था, बुखार है, एंटी मलेरिया कहते हैं उसको, वैद्यों ने कह दिया कि दवाई लो तो बच सकते हो, इंजेक्शन लो तो बच सकते हो, मैंने कहा मैं तो लेता नहीं, नाम नहीं, नाम तो नाम सुनाते थे मेरे पास में चंपालाल की कोठारी, रात दिन रहते थे, नाम राम राम राम राम राम राम राम सुनाते थे। तो नाम सुना मैं मरा नहीं, लोगों ने कहा नाम सुना मर जाएगा, और मैंने बीमार में गीता सुनाई है, मैं मरा नहीं बैठा हूं आपके सामने। वैद्यों ने डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटा है, 48 घंटा तो 48 महीना सारे वर्ष हो गया, 48 महीना हो गया, वर्ष हो गया 48 से ज्यादा, याद आया। अब 2000 के बाद भी 50 वर्ष हो गए, 48 वर्षों से ज्यादा वर्ष बीत गए, जीता बैठा हूं, नाम सुनाने से आदमी नहीं मरता है, नहीं तो बहम हो जाएगा, नाम सुनाते तो मर जाएगा, अब गीता सुनाते तो मर जाएगा, कोई जहर है भगवान का नाम। 48 घंटा कहा था, और कहते यहां तो जहरीले कीड़े बढ़ गए हैं, और मस्तक बढ़ते ही मर जाएगा। भले मजीद आप सामने बैठो, मरा नहीं, इससे नहीं मरता, नाम सुनने से मरता नहीं। हम दो थे नाथ, एक वेग में एक दिन उनको आता रहा, एक दिन मेरे को आता, दो दिन बुखार आता इस तरह से, और कच्ची पेशाब साथ में, कच्ची पेशाब उल्टी, तीनों साथ हुए, एक उल्टी हो रही उधर तट्टी लग रही उधर पेशाब निकल गया। हाथ की बात नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, यह दशा बनती। नाम सुनने से शांति मिलती है। एक बात बताऊं, मेरी एक भूल की बात बताऊं, ध्यान देकर सुने। मैंने देखा कि भगवान के नाम लगाने से, मन लगाने से कल्याण होता है, तो अब मैं भगवान का नाम तो सुना रहे हैं, मैं अपना मन से दूसरा चिंतन करूं फालतू, नाम में मन लगाऊंगा नहीं, क्या होगा देखो। जान करके नहीं लगाया मन तो शांति मिली है, ये मैंने देखा। केवल सुनने से, मैंने जान कर कहा कि मन नहीं लगाऊंगा नाम में, अब और कुछ चिंतन करूंगा क्या करेगा, तो नाम सुनने से शांति मिलती है। ऐसी अवस्था में एक भाई थी मरणासन, कलकत्ते की बात, जहां कोई बीमार होता तो मेरे को बुलाते थे, मैं जाता था, भगवान नाम सुनाता था। बेहोश थी और ऐसी घबराती चेहरे पर, बहुत घबराहट, बोल शक्ति नहीं थी, होश नहीं था, नाम सुनाया चेहरे पर प्रसन्नता मैंने देखी, और बोल कर कह नहीं सकी, पर नाम सुनने से प्रसन्नता देखी। ऐसे क्यों के पास मेरा काम पड़ा है भगवान के नाम सुनाने का, और बहुत ही भाई बहनों को मैंने कहा तुम नाम सुनाओ, बड़ा लाभ होता है, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने अपने जन्म में अंत में क्या पता क्या होगा कि नहीं, एक का कल्याण कर दिया, आपका मनुष्य जन्म सफल हो गया। इस नाम की अपार महिमा है, असीम महिमा है, और कलयुग में विशेष, और कलयुग में भी अंत काल में विशेष छूट है। अंत काल में तो भगवान विशेष छूट देते हैं, इस वास्ते किसी की मृत्यु होती हो, कोई जीव जंतु पापी कैसे ही कोई हो, भगवान का नाम सुनाओ, घबराना नहीं, कि नाम सुनाते हैं गीता सुनाते हैं मर जाएगा, नहीं मरता है, मैंने देखा है नहीं मरा, मैं बैठा हूं आपके सामने, तो इस वास्ते गीता सुनाओ निश्चिंत, छोटे छोटे बच्चों को भी सुनाओ, बूढ़े को भी सुनाओ, माता बहनों को सुनाओ, छोकरियों को सुनाओ, बूढ़ी माता को सुनाओ, बूढ़े चेतों को नाम सुनाओ, जीते हुए भी भगवान के नाम का प्रचार करो, जिससे कि उनको अंत समय में नाम आ जाए। अंत काल में नाम आने में कठिनता लगती है, परंतु पहले से अभ्यास नाम आ जाता है। अंत काले जब हम भगवान ने कहते अंत काल में भी नाम ले तो कल्याण हो जाता है, तस्मा सर्वे सुकालेशु, इस वास्ते सब समय नाम दो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, विलक्षण शक्ति आ जाएगी आप में, विचित्र शक्ति आ जाएगी नाम जपने करने से। नाम जप में अलौकिक शक्ति है। एक भगवान कृष्ण का मंत्र जपता था, कई दिन जपा, उस जपने के बाद में तुझे कही ये क्या पढ़ा है तेरे को, देख एक भैरू जी का मंत्र बताऊं, तो मैंने कही अच्छी बात, भैरू जी का मंत्र सिद्ध मंत्र बताऊं तेरे को, तो उन्हें भैरू जी का नाम मंत्र जपा, मंत्र जपा तो बड़ा बढ़िया था, तो भैरू जी आए, जो भैरू जी पीठ से आए, पीठ के सामने कह महाराज सन्मुख क्यों नहीं आते, कहते ने भगवान का नाम लिया सन्मुख नहीं आ सकता, मैं भैरू जी की ताकत नहीं सन्मुख आ सके, भूत प्रेत पिशाच किसी की ताकत नहीं है सन्मुख आ सके, तेने भगवान का नाम जपा है पहले, तेरे सामने मैं सन्मुख नहीं आ सकता, किसी जमराज की दूत की ताकत नहीं जो सामने आ जाए। पर जमराज ने अभी क्षमा मांगी और कह दिया कि भगवान नाम जपे वह मेरा राज्य नहीं है, दूतों ने कहा हम तो आपका ही राज्य मानते हैं, आप ही मालिक हो, ना मालिक भगवान है, मैं तो एक विभाग को संभालने वाला हूं, इस वास्ते मेरे के जैसे मत समझो तुम, भगवान है, क्षमा मांगी, दूतों के किए अपराध अपरा अपराध मांगी, क्षमा मांगी। विष्णु पुराण में आता है ऐसा, काशी खंड में आता है, कई जगह ऐसी बात आती है, इस वास्ते भगवान नाम की महिमा अपार, अरे कलयुग में पैर है ही, अरे सुन भगवान नाम सुन उसी दे राम राम राम राम राम राम राम। कलकत्ता में एक मगरमच्छ के कोठारी थे बूढ़े, लकवा मार गया, मैं गया था होगा तो वे बोल नहीं सकते, परंतु मैंने कहा नाम दूजा नहीं लिया, राम राम का राम राम राम ऐसे भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, गोविंद नारायण नहीं भगवान का नाम, इतना सुलभ है, इतना सरल है। कृष्ण नाम टेढ़ा है, कृष्ण नाम कृष्ण भगवान भी टेढ़े, खड़े भी टेढ़े ही रहते, नाम भी टेढ़ा, पर राम जी का बड़ा सीधा नाम, बड़ा सरल नाम है राम। मातों में कोई फर्क नहीं नाम में। एक बात है, शेठ जी श्री जयदयाल जी बांकुड़ा रहते थे, उनके घर है, दुकान है वहां बांकुड़ा। तो जयदयाल जी और बद्रीदास जी आपस में बड़े प्रेमी थे, ये जा रहे थे। एक बहुत बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियों को पकड़ रहा था, मछलियां मार रहा था। उसने कहा, अरे तू घर को क्या करता है, क्या मिलता है, दिन भर मछलियों को पकड़ मारता है, क्या चारा नहीं मिलते हैं, क्या चारा ना हम देंगे, तुम चलो कल आ जाओ, तुम्हारे नाम पता बता दिया, आ गया। उसको पूछा, नाम बोला तो नाम नहीं बोल सका, कृष्ण नाम नहीं ले सका, राम नाम नहीं ले सका, हरे हरे हरे हरे हरि हरि नाम लिया, हरि हरे तो हरि हरि नाम ले, ये नाम उच्चारण कर सका। वो बैठ गया, बैठा एक दिन, तो चारा ने दे दिया, अठारह ज्यादा दे दिया पैसे। दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन वहां मछली पकड़ रहा है, अरे आज छाया में बैठा है, उसे मछलियां पार मारने से जितना पैसा, हम अधिक पैसा देंगे। कि बाबा ये मैं हम नहीं कर सकता, ये नहीं नहीं कर सकता। बोले क्या जो रहता है, छाया में बैठा है, मोल से मिले, पर वो पापी होता है, वो नाम नहीं दे सकता, समझी, अत्यंत पापी, पर तो नाम सुना उसको, मजा क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, ये पाप देवे थाप की जो मुंड फोर देवे। अत्यंत पाप है, उसको नाम नहीं आता भगवान का। ये वहां पर बात बताई शेठ जी जयदेव जी ने, नाम कहा जो हमारा कृष्ण नाम नहीं, हरि नाम ले सका, राम नाम नहीं ले सका, आया नहीं नाम। तो नाम की बड़ी दुर्लभता है, कोई मामूली नहीं है। हम लोग जो सीधा राम राम राम राम कर लेते हैं, इससे बड़ी कठिन बात है। आ जाए नाम तो समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है, सत्संग मिल जाए, भगवान नाम जी मिल जाए, गीता मिल जाए, रामायण मिल जाए, भागवत मिल जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है, ये भगवान के प्यारे ग्रंथ है, ये सुनने को और पढ़ने को नाम मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसी विशेष बात है। तो हम लोगों पर बहुत विशेष भगवान की कृपा है, गीता रामायण भागवत भागवत सुन ही रहे हो, रामायण का पाठ होने ही वाला है, कोई बड़ा भाग्य है अपने शहर का विचित्र भाग्य है जिससे ऐसा मौका मिलता है। नहीं तो आजकल के जमाने में कहा है महाराज, नास्तिकता हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नाम जप है कोई फायदा नहीं है, भगवान की ईश्वर की बात नहीं। बड़े शर्म की बात है, आपके दीवार पर लिखा है कि भगवान का नाम लेना है जो पतन होना है, कोई बात नहीं है, झूठी बात है, बोर्ड लिखा हुआ है भीत के दीवार पर लिखा है, मैंने पढ़ा आपके इतना के रहते हुए यह दशा है, ऐसे समय में इतनी विलक्षण बात मिलती है, आप कितनी विलक्षण बात है। भगवान का नाम और भगवान को याद करो। जोधपुर में चातुर्मास गया था, लोग कई आए, पांच सात इकट्ठे होकर मैंने नाम का राम नाम बैंक खोला कि भाई भगवान का नाम करो, भर्ती करो। तो वे अगर कहते तुम लोगों को निकम्मा बना रहे हो, जो भगवान का नाम कर रहे हैं सब, कि तुम्हारी खबर लेंगे, हमें खबर ले लेना प्यार से, पीछे आए नहीं वो, पर मेरे को धमकाया खूब दी, लोगों को निकम्मा बना रहे हो नाम लेकर के, बेचारे क्या जाने, वे नहीं जान सकते नाम की महिमा को, नाम लेने वाले जानते थे। दादू जी महाराज हुए बड़े संत महात्मा, आप जानते हो, यहाँ बड़ा पहला राज्य था उनका, सब काम करते थे। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, देह लावा हो रहे हूस रही मन माए, जैसा नाम था तैसा लीना, उम्र भर नाम किया राम राम राम राम राम राम, उम्र भर, और जैसा नाम था तैसा लीना ना है, जितना कीमती नाम है इस तरह मैं नहीं दे सका, अब क्या करूं, मन में रह गई, अब प्राण तो हलचल हो रही है, लोग तो मन उठाने की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या करूं भगवान का। तो ये हरेक को पता नहीं है, नाम लेने वाले ही जानते हो, क्या पता है, अरे लड्डू खाने वाले आदमी को स्वाद जगे, जिस फल को जिसने नहीं चखा उस फल का उसको क्या पता। ऐसे भगवान का नाम लेने वाले इस बात को जानते, ऐसे तत्परता से लग जाए, नाम जप होता है बड़ी तेजी से रात दिन। मैंने देखा है ऐसा, नींद नहीं आती नाम की अगाड़ी, ऐसे देखने का मन नहीं करता, राम नाम ऐसा भी है। इतना इसमें मिठास अलौकिकता है, परंतु लेने से पता लगता है। इस बार से भाई बहनों से कहना है, हाथ काम मुख राम है हृदय साची पीठ, हाथ से काम धंधा करो और मुंह से राम राम राम राम राम राम राम राम बोलो मत, बात मत करो, भगवान के नाम लेते रहो। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान का नाम आ जाए तो बड़ी बात है। शंकर भगवान भी, तुम भी राम नाम दिन राती सादर जपो अनंग राती, राम राम शिव सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे, राम राम राम राम राम राम राम। शेष भगवान हजार मुख वाले 2000 जीवा से हरदम राम राम रहते। भगवान शंकर हुए, महात्मा संत हुए, तो भगवान के नाम से बड़े संत विलक्षणता आ जाती है, आप में अलौकिकता आ जाएगी। आप इसमें लग करके देखो, कलयुग का मौका है। कल मैंने बताया था ना, इसकी कीमत है बहुत ज्यादा, पता है नहीं मनुष्यों को, अपार कीमत, असीम महिमा। नाम लो उसी की बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।